Może chwilę kraj być razem się pełne. Zawsze jakby na wizji nasze dialogi gdzieś zasłyszamy. Sekundowe spojrzenie już karmisz moje. Mi to robię za chwilę ten drugi ja. Obniży mi próg moralności. Za chwilę ten drugi ja. Obniży mi próg moralności. Nocna Polska, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witam Państwa i gość od razu z nami w studiu, Karol Stolarek, Bruno Schulz, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak właśnie szybki rachunek sumienia zrobiłem w głowie, to przy okazji wydania płyty Imperium spotkaliśmy się dokładnie przed 2 laty, to jakiś styczeń chyba wręcz, a może początek lutego. Tak, to, a na pewno to była zima, pamiętam, że było dosyć zimno. Tak jak teraz. Tak jak teraz, tak. No i co? Zespół Bruno Schulz postanowił swoją działalność zakończyć. Jaki jest tego powód? Bo to tak naprawdę od płyty debiutanckiej minęło co 10 lat? Tak, tak, dokładnie. Płyta debiutancka została wydana w 2007 roku, no nawet ponad 10 lat. Ponad. Tak. No a zespół jakby nie było, istnieje już od 15 lat i właściwie jest to taki ogromny okres czasu, taka wielka rozpiętość, że właściwie chyba po 15 latach to już naturalne, że można zakończyć. A właściwie to chyba jest bardziej taki imperatyw wewnętrzny, żeby po prostu, że wystarczy już. No, ale ty miałeś dosyć grania w zespole i teraz wymyśliłeś sobie, że zaczniesz grać solo? Nie, na tym to polega, absolutnie. Natomiast nie, tu nie chodzi o to, że ktoś miał jakieś pomysły, które by rozbijały spójność grupy, spójność tego zespołu, którym jest Bruno, bo Bruno to jest 15-letnia praca. Wielu ludzi uczestniczyło w tym projekcie. To jest naprawdę kawałek historii. Ja pamiętam, bo ja tę waszą historię śledzę od samego początku. Dokładnie. Jeszcze mówiliśmy, że zespół kielecki. Oczywiście. Na początku był to zespół kielecki, potem przeprowadziliśmy się do Łodzi. Świetny, intensywny, burzliwy czas. Pełen twórczych napięć. Wspaniałe 15 lat. Natomiast przyszedł czas, żeby zakończyć ten przedział życiowy, życiowo-muzyczny. To w takim razie z przedziału życiowo-muzycznego kolejny utwór. Stoję, wysyłam studzę. Bruno Schulz, Karol Stolarek jest moim gościem i Państwa gościem w Nocnej Polsce. Tak rozmawialiśmy przed spotkaniem się w radiu i Karol zażartował sobie, a jakie będą pytania? Trudne. Więc ja odpowiedziałem mu, wiesz, no zapytam się, jak zaczęła się twoja przygoda z piosenką. Na co mówi, to wcale nie jest takie głupie pytanie, więc Karolu, jak zaczęła się twoja przygoda z piosenką? Sam mnie sprowokowałeś. No to jest dobre pytanie. Bardzo lubię to pytanie. Pewnie odpowiadałeś na nie milion razy. Szczerze mówiąc, właśnie nie. Właśnie no proszę. To jest tego rodzaju pytanie, na które często ludzie boją się zadawać. No bo takie jest dość proste. Bo ono jest takie właśnie prozaiczne, mogłoby się wydawać, ale wcale nie, ponieważ to jest właściwie chyba kluczowe pytanie, jeśli chodzi o przynajmniej moją przygodę z muzyką. To się właściwie zaczęło od boiska, na którym grałem w piłkę nożną. To było w podstawówce i było to akurat tak, że ja byłem bardzo słaby w piłkę nożną i nikt nie chciał mi podawać. To tak jak ja. Znaczy mi nie chciał nawet nie podawać, nie chciał grać ze mną, bo ja często trafiałem w kostkę zamiast w piłkę. Okej, no a strzeliłeś kiedyś samobuja? Nie. No ja kiedyś, udało mi się strzelić samobuja nawet, no, ale podstawówka. Przerwałem ci. Okej, no i wiesz, właściwie wynikało to z tego, że na boisku nie czułem, że młody człowiek, prawda, podstawowa i nikt mu nie podaje, więc czuję się rozgoryczony, czuję się coraz bardziej wyautowany, osamotniony, więc postanowiłem wtedy zapuścić włosy, wziąłem gitarę, nauczyć się grać na gitarze, żeby minimalnie przynajmniej zaimponować tym dziewczętom, które krzyczały z trybun na tych chłopaków, którzy strzelali te gole, podawali sobie. I to było taka prosta, to było takie proste myślenie, natomiast potem ta gitara i te długie włosy przerodziło się właściwie w pasję i stało się też wręcz obsesją, żeby tą muzykę jednak... Pokochałem muzykę dzięki odrzuceniu sportu. Chyba tak to wyglądało. Na długie włosy Karol musiał zarchiwizować, bo teraz nie ma ani jednego długiego włosa na głowie. Teraz jestem ogolony, tak. Czy Bruno był twoim pierwszym zespołem? Nie, Bruno nie. Na początku uczestniczyłem w różnych projektach podziemnych, piwnicznych, w miasteczku, z którego pochodzę, w miejscowym domu kultury. Graliśmy tam z chłopakami w piwnicy. Nigdy nie zapomnę zapachu tej piwnicy, okrutny, ale do dzisiaj go pamiętam. I właściwie Bruno przyszedł potem, dopiero w czasie studiów, na początku studiów, kiedy poznaliśmy się z chłopakami i założyliśmy ten zespół. Tak, to nie był pierwszy zespół. A co, studiowałeś historię sztuki? Literaturę? Studiowałem grafikę i malarstwo na ASP w Łodzi, ale zespół powstał wcześniej w Kielcach, kiedy studiowałem jeszcze w Instytucie Sztuk Pięknych w tamtejszym. Tam powstał zespół, potem ja dostałem się na akademię w 2003 chyba roku, czy 2004. I chłopaki przyjechali również do Łodzi i tam rozkręcaliśmy dalej zespół. Tam zresztą powstała później już płyta Europa Wschodnia, Nowy Lepszy Człowiek, Wyspa oraz Imperium. Natomiast pierwszy album debiutancki, Ekspresje, Depresje, Eufory, powstawał w Kielcach. Mhm. Taka historia. Mhm. No i wasza płyta, jedna z waszych płyt była łódzką płytą roku. Tak, Wyspa była łódzką płytą roku. Mhm. Tam konkurencja jest niezwykła, także to dużo osiągnięcie. Tak, to jest silna scena i tym bardziej jest to fajne osiągnięcie, dobre. Zresztą dobra płyta, jestem zadowolony z tej płyty. Bardzo często jest tak, że słuchając swoich albumów starych, wydaje ci się, że coś jest nie tak i bardzo często ci się nie podoba to, co zostało zarejestrowane jakiś czas temu. Po prostu czas robi pewną robotę w twojej głowie, jeśli mogę się tak brzydko wyrazić, i zaczyna ci się zmieniać wszystko i nie doceniasz tego, co powstało kiedyś, a z Wyspą jest tak, że nie mam właściwie zastrzeżeń, kiedy słucham tego albumu, dzisiaj nawet, więc jest chyba wyjątkowy. Chociaż każdy album jest wyjątkowy, ja mogę tylko mówić o swoim odniesieniu, ale tak naprawdę to odbiorca interpretuje album, piosenki i to jest w jego gestii leży wypowiadanie się na temat muzyki. Także proszę się absolutnie nie sugerować tym, co ja tutaj mówię. To jeszcze jedno nagranie w tej chwili. Thank you. po schodach do jedynego wyjścia. Nie będzie żadnej fabuły, zbędnego triku ze łzami, bez ostatniego wrażenia. Tylko posklejane szkło. Tylko się nie bój, że umarłem. Jeśli nie zdołasz się dodzwonić, lecz ja nawet z tobą byłbym sam. Nie myśl o mnie źle i mówiła z tęsknotą wokół. Wyrosłeś na wspaniałego młodzieńca z okruchem lodu. Trochę przypiła na pieniądze, zespół Bruno Schulz. No ładnie brzmią te utwory. Dziękuję. Zero wstydu po prostu. Absolutnie dobrze. Miłość do nich wraca. Nigdy nie było mowy o wstydzie, wiesz. No. Nie no, mówisz, że to troszkę tam pozmieniałbyś coś tam. Wstydu nigdy nie było, oczywiście. No, gdyby był wstyd, to nie spotykalibyśmy się przy wydawaniu każdej kolejnej płyty. Zgadza się. A tak już taka mała tradycja bywa. Tak. Tasa koncertowa pożegnalna, jakbyś powiedział słów parę, gdzie jeszcze koncerty, bo w Warszawie już był. Tak, właściwie jesteśmy w połowie, już teraz na półmetku tej trasy, to są ostatnie koncerty. No więc zapraszam do Wrocławia, to jest 3 marca w klubie Czasoprzestrzeń. Gramy tam z zaprzyjaźnionym zespołem Kruk z Warszawy. Zapraszamy oczywiście 16 marca do Łodzi w klubie Żarty Żartami. To będzie pewnie też bardzo dobry koncert, ponieważ wiadomo, nasze rodzinne, no nasze miasto właściwie, więc na pewno będzie ekstra. Nazajutrz następnego dnia, 17 marca, gramy w Kielcach w klubie Chicago Organ. I kończymy trasę, czyli gramy absolutnie ostatni koncert 24 marca w pięknym Augustowie w MDK-u, również z zespołem Adam Kruk i w Augustowie w MDK-u właśnie 23 marca gramy ostatni koncert Bruno Schulz. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. To kiedy ogłosicie powrót? Powrót, no jak samochody będą latały na niebie, a dzieci będą latały z tornistrami, z takimi śmigiełkami i będzie już możliwe przemieszczanie się w czasie, to wtedy powrócimy w roku 2060. Nie wiem, czy pan pamięta taki czas, jak już byłeś małym dzieckiem, to jak pokazywali w filmach science fiction, że są telefony, przez które można rozmawiać wideo, to wszyscy patrzyliśmy, stukaliśmy się w głowę, że to niemożliwe będzie nigdy. I tu wchodzimy na prorocki ton właśnie. Tak. A teraz proszę bardzo, masz telefon i spokojnie możesz wideo sobie rozmawiać ze zwykłego telefonu, który masz w kieszeni. No tak, to prawda. I taka funkcja jest od lat. I mało tego, nie płacisz jeszcze za to. Kurczę, świetnie, więc myślę, że jest nadzieja, że powrócimy. Powiedz mi jeszcze w takim razie, co będziesz robił, kiedy już nie będzie Bruno Schulza? Zajmę się pracą zawodową, zajmę się sztuką, w sensie głębszym i mocniejszym niż dotąd. Fokusuję swoją głowę na coś zupełnie nowego. Będę szukał nowych wyzwań. Zresztą cała 15-letnia przygoda z Bruno Schulzem to były też co chwila wyzwania. Bo te okładki robiłeś, zdać, prawda? Też. Tak, tak. Projektowałem też wszystkie okładki. Zresztą zawodowo również projektuję okładki przede wszystkim też. Dobrze, jak wydam płytę, to się zgłoszę do ciebie, żebyś zaprojektował dla mnie po znajomości. Zapraszam, oczywiście. Ale jeszcze teraz nie nagrałem, także... Ale nagrasz. No, taką nagryję. No pewnie. To dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że koncerty się udadzą. No jednak do tej muzyki będziesz powracał, no bo ja lubię Bruno Schulza. Bo ja lubię, bo płyty pozostają, także to nie znika. Płyty pozostają, tak. Miejmy nadzieję, że to się dobrze zestarzeje i będzie gdzieś funkcjonowało w ludziach. Karol Stolarek, Bruno Schulz. Dzięki. Dziękuję.

tygodniem byli w audycji Trójka Żąda Debiutów. A teraz formacja, która jeszcze w tej audycji nie była, ale dostaliśmy od nich pod adresem debiuty@polskiradio.pl kilka nagrań. No i pewnie za jakiś czas również pojawią się tutaj na żywo. Nazywają się Miliard. Yeah. szagle wierak. Życia łajbę naprzód pcha. Wtedy w jedną stronę, w jedną stronę płoniesz ty i ja. A na morzu znowu spokój. Słońce świeci spoza chmur. Byle dalej, byle z tobą, mimo burz. Czy splecione z sobą ręce wytrzymają życia sztorm? Kiedy dookoła więcej przetartych gmin, przetartych rąk. A potem pęka jedna z nich i dole. A potem pęka jedna z nich i dole. A potem uciekaj, uciekaj znowu. Uciekaj. Zespół Miliard, jak sami o sobie piszą, Lawrok po polsku. Zespół ze Śląska. To teraz będzie już gwiazda uznana po debiutantach, Patrycja Markowska. Czy przyjdzie wiosna? Cisza i nie trwała żadna zima, odkąd my. Czym teraz jestem? Czym teraz jestem? Po drugiej stronie lustra został tylko smutny ślad, że przyjdzie piękniej niż chciałeś ty. Czym teraz jestem? Czym teraz jestem? Po drugiej stronie lustra to, co zostawiłeś sam. Czy wróci wiosna chociaż raz na czas? To była Patrycja Markowska. No a teraz zespół Kulturka. Wydawało się, że już nie powrócą, a jednak raz na jakiś czas wracają i nowe nagranie nosi tytuł Titanic. Płynęłam z nim za granicę, gdzie każdą z granic miękko łamie się. Widać chciałam i musiałam mieć dobrą falę z nim. ryzykowny rejs. To był instynkt, instynkt ciągnął mnie na dno, tam gdzie łatwo tonie się. Kocham go po dno, aż po samo dno. Niech już zostanie na dnie. Próbowałam coś wydobyć z niego, lecz trudno się schodzi na dno. Zatopiony skarb, zatopiony brak. To mój Titanik, to jest moje dno. Fala nas niosła, ale źle nam szło. A teraz tylko nam. Jeszcze legendy brak. To mój Titanik. Kocham go po dno, aż po samo dno. Niech już zostanie na dnie. Jest tylko mój, jest to głębie mój. Niech się rozpadnie na dnie. Tak grał dla nas zespół Kulturka, nowe nagranie tej formacji. A teraz grupa, która już w nocnej Polsce dla nas grała. W marcu będą nawet w studiu audycji Trójka Żąda Debiutrów. Nazywają się Spiedermajer Orkiestra. Dwa nagrania. Zapach prowincji.

wami, nad nami. Ty czarna noc z bladymi gwiazdami pod nami. Łocnista droga usiana głazami nad nami. Korony drzew zmagane wiatrami. Schwiedermeier, orkiestra w marcu. Powiedzą na więcej troszkę o swojej muzyce. No to jeszcze jeden debiutant, Pasportal w tej chwili. No a potem już do końca Nocnej Polski będzie mnóstwo pięknych wspomnień.